राम रतन धन पाया रे। सतगुरु के चरणों में हमने राम रतन धन पाया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो प्यारे ओशो, ओशो प्यारे ओशो। तंत्र मंत्र यंत्र में कितने भटक रहे हैं बेचारे बेचारे। कथा पुराण दुख दर्द निवारण में लुट पिट गए सारे सारे सारे। तंत्र मंत्र यंत्र में कितने भटक रहे हैं बेचारे। कथा पुराण दुख दर्द निवारण में लुट पिट गए सारे में लुट पिट गए सारे। अचल पुरुष से नेह लगाकर हमने परम